นารามณปัจจัยมีเก้าวาระหนึ่งเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุตรติกะที่นับไปแล้ว 2. มรรคเหตุกบฏ 1. ปฏิจจวาทปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 461. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ462เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระนาธิปติปัจจัย463สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยแห่งเล็บย่อ464ณอธิปติปัจจัยมี6วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิตยวานสังสัตวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 2.มรรคเหตุกบฏ 7. ปัญหาวาน ปัจจยจตุกนัย เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย 465 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระในเล็บย่อ466เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน467สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุโดยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ468ในเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ

ปัจจนียุทธทาน475สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีโดยอารัมมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บย่อ476ในเหตุปัจจัยมี9วาระนารัมมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อนารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกะและมัคคารัมมณติกะจบ1เหตุทุกะ17อุปันนติกะ1. อุปันนบท 7. ปัญหาวาน ปัจจยจตุกนัย เหตุปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย 477. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้น เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้น โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยอารัมมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยสหชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนามรรคอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นในเล็บย่อ478เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระดังเล็บย่อปัจจนียุทธทาน479สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยสหชาตปัจจัยในวงเล็บย่อ480นะเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่อนารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้วในทุกกะและติกะนี้ไม่มีปฏิจจวาน